Bizantija noća žena, nije ovo krevet njen. Ja sam tvoja živa lutka, ti moj seksi biznismen. Ja volim to da radim.